DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, Kissomanilor, hello, Pali People. Începe o nouă seară de Kiss, Kiss in the Mix. După distracția maximă de 1 mai, iată-ne din nou în studioul central din București, în formula binecunoscută DJ Young și Jonesy. Am pregătit o mulțime de hituri mixate, mesaje, dedicații care vin la 0722 20 60 20, facebook.com/KissFM România, și o mulțime de hituri mixate. De acum încolo, timp de 3 ore, super party, Kiss, Kiss in the Mix. Să înceapă. Feels like a hole deep in my heart,

care începe să se audă din ce în ce mai mult și ia ușor, dar sigur, cu asalt cluburile. Major Lazer împreună cu Amber, Get Free. Hai să luăm primele SMS-uri, primele mesaje care vin la 0722 20 60 20 de la George din Câmpina pentru toată gașca nebună cu care a fost la pădure ieri și la iarbă verde la distracție. Băieți, o luăm de la capăt astăzi. Vacanța de-abia început. Și din partea noastră, distracție plăcută, relaxare, mici, iarbă verde, bere rece și tot ce vă doriți. Pentru că vorba aceea, până după Paști, nu mai avem nicio treabă. Continuăm mixul cu Deep Central, Ostea și remixul Killing Time. Gavron, WhatsApp și Ioni imediat, Iarna pe Val. Iar apoi mixăm o piesă nouă, foarte tare, care cu siguranță se va număra printre hiturile verii 2013, J Balvin, Tranquila. Cu voi in the mix, DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. No, give it away, give it away, give it away. Follow my style on my way. No, give it away, give it away, give it away. Cause I don't see no chick like this. Don't give a damn, I need to watch this. How she walk, she hit the spot like this. By far, you're a rock star. You stole my heart like a thief in the night. Do my life like a four-leaf clover. When you bring in the light, baby, shining so bright. When you smile, I know the war is over. And I know that you are my angel. Thank God that I found my anger. Better don't you lie, tell me now who you are. Cause I bet you're my lucky star. Caut pe cer o stea, una doar a mea, o cometă ce să-mi umple lipsa ta. Numele tău să-i pun, să-i urez drum bun, așa cum n-am reușit ție să-ți spun. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zori. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Pe-al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. Du-du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du-du, a mea. Du-du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du-du, a mea. Eu și iarna sunt pe vas. Îți înnesc tot ce declar în orice club.

cu altă piesă pe care cu siguranță o să o auzim toată vara la mare. J Balvin, se numește Tranquila, vine din Mexic și este un mare hit deja în toată lumea. Iar noi la Kiss Kiss in the Mix în 10 minute luăm alte mesaje, alte dedichisuri. Până atunci mixăm Jamie Un, Shuda, remixul DJ Cos, o piesă mai veche, DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas. Iar înainte de mesaje avem Jacques Yolo, Te Pup, Pa Pa. Petrecere de 2 mai la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. toată lumea sus pe bar. Unii au luat un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad praf. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Dau o poieniță, ca să mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fals. Boxele astea nu tac. Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Băieții spre jos, iar fetele spre val. Toată lumea e cu mâinile în aer. Băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Dau o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Sticla de palincă m-a făcut să scând fal. La la la la. Non-stop hits cu mesaje, cu dedichisuri. Hello băieți, sunt Sorin din Oradea, vă ascult în fiecare seară. Vreau să-i transmiteți iubitei mele, Corina, că este viața mea și că nu mai pot trăi fără ea. Aș dori piesa nouă de la Morandi, Every Time We Touch. Și de la Nikos din Iași, pentru Ioana. Am o surpriză pentru tine, răspunde la telefon și ai să vezi unde-ți propun să mergem. Păi, unde altundeva decât la mare, bănuiesc, nu? Mixăm în câteva clipe pentru voi, Morandi, Every Time We Touch. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Hello, kisomanilor, back to the mix, back to the party cu voi, DJ Young și Jonesy. Mixăm încă 3 piese înainte de ora 8. Imediat vine Antonia Marabu, prima dintre ele, Morandi, Every Time We Touch. La Kiss FM asculți doar hituri. Just a memory. flying in the red light. I loved you from the first sight. You were beautiful. greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Dacă simți și tu, spune-mi dacă ritmul e la fel de încet. Ai transformat iubirea într-un defect, yeah, yeah. Dar oare ce gândești acum? Oare-ți pare bine când crezi cât rău? Ai pus într-o secundă înăuntrul meu. Pe nisip să admirăm marea și remixul Marvio Florenzo Club Mix. Dacă e joi, e weekend la noi și în weekend avem mega petreceri Kiss FM. Mâine seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Club Ebony din Slobozia. Sâmbătă transmit live pe Kiss începând cu miezul nopții din Șandelie Bambu Brăila, iar duminică vă întâlniți cu ei în Energy Play Club din Sfântul Gheorghe. Cu mine, DJ Young in the Mix, vă întâlniți mâine seară, vineri, în Club Caracter din Târgu Jiu, unde facem Kiss Kiss in the Mix Party, iar în noaptea de Paște, pe 5 mai, duminică, ne întâlnim în Club Eden din Râmnicu Vâlcea, unde facem, desigur, Kiss Kiss in the Mix Party, DJ Young in the Mix. Pe 8 fix vine Elena Gheorghe, Echo! Continuăm partiul de joi la Kiss Kiss in the Mix! Când ai greșit și nu vei afla seara, cum te prefaci că nu înțelegi? Când pe stradă ne vom reîntâlni, am să te evit, n-am să te pot privi. Din bucurii și din tristeți, din tot ce-a fost să nu regreți. Am să te uit că-și mult lipsești, dar n-am să uit cum e când iubești. Hai să înțeleg. Back to the mix, back to the party. De acum încolo o nouă serie, 40 de minute non-stop hits, doar hituri mixate, fără publicitate, dedicații, mesaje, piese pe care voi le cereți. Și împreună cu voi DJ Young și John Z. Ora începe cu Elena Gheorghe, Echo, remixul Jay Murano, Black Sea Girls, piesă nouă, Adio, dar și Emil Azaria și Caitlin, Tu Amor. Continuăm partiul de joi la Kiss Kiss in the Mix. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Mesaje, alte delichisuri dintre cele care vin la 0722 20 60 20. La mulți ani de 2 mai pentru Ana Maria din Brăila, din partea fratelui ei Costin și din partea găștii de mente. Și pentru Sorinel și Melania din partea prietenilor, n-avem cum să vă dorim altceva astăzi decât bere rece și grătăreală plăcută. Vrem pentru toată gașca piesa aceea cu $20. Mai exact vă referiți la Thrift Shop. Hai să mixăm piesa pentru că sunt foarte mulți cei care ne-au cerut-o. Macklemore și Ryan Lewis. Thrift Shop. Imediat vine Rihanna Stay, un alt edit semnat Jay Murano. Dar mixăm și Mateo, amândoi. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. One man's trash, that's another man's come up. Hey Macklemore, can we go thrift shopping? One man's trash, that's another man's come up. Come up, come up. One man's trash, that's another man's come up. Come up. One man's trash, that's another man's come up. People like, it was 99 cents. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big.

the mix cu DJ Young și Jonesy. Suntem în toiul vacanței care ține până după Paște. Vă dorim distracție plăcută, relaxare, muzică bună, ascultând hiturile Kiss FM, desigur, și petreceri cât mai reușite. Hai să mixăm pentru voi DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, remixul DJ Khan. Avem René Santana împreună cu Oh Mike, Fly, imediat, dar și alte hituri, veți vedea imediat ce urmează. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Bounce.

foarte multă lume care ascultă Kiss FM în această mini-vacanță. Pentru Bebe și Cătălina, la mulți ani pentru 2 ani pe care îi împliniți pe 2 mai. Din partea celor mai buni prieteni, Vasi, Diana, Bibi și Andreea. Și de la Narcisa din Satu Mare pentru mama ei, te iubesc foarte mult și mă bucur să fiu din nou cu tine acasă. Aș vrea dacă puteți să-i puneți Adrian Sână. Arde ceva așa cum arde și afară în câteva clipe. Vine Adrian Sână și apoi o mulțime de alte hituri care vor încheia ora 8. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the party. Dacă e joi, e weekend la noi și e party în toată regula. De 2 mai, vorba aceea, avem chiar acum Adrian Sână, imediat Anda Adam, Amo, dar și super hitul Khaled, C'est la vie. Continuăm partiul de joi la Kiss Kiss in the Mix. Vi de tre

mâinile sus, vorba aceea. Și dacă tot vorbim de petreceri, vă reamintim că mâine seară vă întâlniți cu Olix și Dan Fințescu la Partidul Kiss FM în Club Ebony din Slobozia. Sâmbătă transmit live pe Kiss Partidul, începând cu miezul nopții din Șandelie Bambu Brăila. Iar duminică avem Partidul în Energy Play Club din Sfântul Gheorghe. Pe de altă parte, mâine seară cu mine vă întâlniți la Kiss Kiss in the Mix Party, DJ Young in the Mix, în Club Caracter din Târgu Jiu. Iar duminică, în noaptea de Paște, ne întâlnim în Râmnicu Vâlcea, în Club Eden, unde facem, desigur, Kiss Kiss in the Mix Party. Ora 9 vine cu piesa Non House și apoi vă așteptăm la o oră întreagă, fără reclame! La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Privit înapoi, n-am mintit și ploi, în lacrimi am scăldat un suflet inutil.

Champions standing in the hall of fame. Yeah, yeah, yeah. And the world's gonna know your name. book, and I was the hero of the comic book. I saw movies and I was the hero of the movie. Whatever dream that I ever dreamed will come true a hundred times. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. That's Crypt împreună cu Will.i.am, Hall of Fame, la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim de podcast pe care îl găsiți la zi, updatat, locul în care se află toată arhiva emisiunii. Acolo sunt toate edițiile Kiss Kiss in the Mix, le ascultați în timp real sau le downloadați. Pentru asta, mai pe scurt, kissfm.ro/kkm. Piesa mai veche acum de la Smiley, Dream Girl. Și, dacă mai țineți minte, remixul Radio Killer. Apoi piesa nouă, LLP împreună cu Bessa, Burning. Și Antonia Marabu, Jay Murano Edit. Continuăm petrecerea de joi la Kiss Kiss in the Mix. My dream girl is gone now, the story goes on. So what can I do with my life?

la Kiss Kiss in a Mix. Mâine seară încep petrecerile Kiss FM, care țin de vineri până duminică. Mâine, Olix și Dan Fințescu sunt cu voi la partidul Kiss FM în Club Ebony din Slobozia. Tot cu ei, sâmbătă, în direct pe Kiss FM, începând cu miezul nopții din Șandelie, Bambu, Brăila. Iar duminică, în Energy Play Club din Sfântul Gheorghe. Noi ne întâlnim mâine seară în Club Caracter din Târgu Jiu, unde facem Kiss Kiss in a Mix Party. Și tot cu mine, duminică de Paște, vă întâlniți în Râmnicu Vâlcea, în Club Eden, DJ Young in the Mix, Special Edition Kiss Kiss in a Mix Party. O seară bestială în continuare, vacanță plăcută, concedii cât mai reușite, iar din partea mea și a lui Jonesy, un Paște fericit, liniște în casă și tot ce vă doriți sufletește. Cu mine vă auziți peste o săptămână, DJ Young pleacă într-un mini-concediu, dar până atunci rămâneți cu Olix, Mr. Boba și DJ Jonesy. V-am pupat, rămâneți pe Kiss FM pentru că la Kiss asculți doar hituri.